U ime Allaha, svemilosnog, samilosnog. Mi ćemo ti zbilja dati da pobjediš pobjedom jasnom. Da bi tebi Allah oprostio ono što je od krivica tvojih prethodilo i što je poslije uslijedilo i da bi svoju blagodat spram tebe upotpunio i pravim putem te uputio. I da bi te Allah snažnom pomoći pomogao. On je onaj koji je smiraj u srca vjernika spustio. Da bi vjerovanje na vjerovanje svoje povećali. A Allahu pripadaju vojske nebesa i zemlje. Allah sve zna i mudar je. I da bi vjernike i vjernice uveo u rajske bašće, kroz koje teku rijeke, u njima vječno ostaći. A njihova zla djela, on prekrit će. A to je kod Allaha pobjeda golema. I da bi kaznio licemjere i licemjerke i mnogobožce i mnogobožkinje koji o Allahu pretpostavljaju zlom mišlju. Nek je protiv njih kolo zla. Allah se na njih rasrdio i njih je prokleo i njima je džehennem pripravio. O užasna li boravišta. A Allahu pripadaju vojske nebesa i zemlje. Allah je silan i mudar. Mi smo tebe poslali svjedokom i radosnih vijesti donositeljem i opominjateljem. Da vjerujete u Allaha i u njegova poslanika i da ga pomognete i štujete i da ga veličate i da ga jutrom i večerom slavite. Zbilja, oni su tebi vjernost očitovali. Samom Allahu su vjernost očitovali. Allahova je ruka iznad ruka njihovi. Pa ko zakljetvu prekrši, protiv sebe je krši. A ko ispuni ono što je obećao Allahu, pa on će mu podariti nagradu golemu. Reći će tebi beduini koji su od borbe izostali. Zabavili su nas stada i imeci naši i porodice naše, pa oprosta nam ti traži. Oni zbore svojim jezicima ono što nije u njihovim srcima. Ti reci, ko je taj ko vam išta može protiv Allahove ovlasti? Ako vam on htjedne štetu nanijeti, ili ako vam htjedne korist priskrbiti. Takvog nema. Allah je obaviješten o onome šta vi činite. Čak ste mislili da se poslanik i vjernici neće porodicama svojim nikada vratiti. I to se pričinilo lijepim u srcima vašim. I zlom mišlju mislili ste. Vi narod pokvaren ste. A ko ne vjeruje u Allaha i njegova poslanika, pa za nevjernike mi smo pripravili oganj razbuktali. Allahu pripada vlast nebesa i zemlje. On prašta kome hoće, a kažnjava koga hoće. Allah grijehe prašta i samilostan je. Reći će oni koji su izostali kad vi pođete ka plijenu da ga uzmete. Dopustite i nama da vas pratimo. Oni žele promijeniti govor Allahu. I reci, nećete nas vi pratiti nipošto. Tako je Allah još prije kazao. A oni će reći, nije tako, nego nam vi zavidite. Ne, malo toga oni shvaćaju. Ti reci beduinima koji su izostali. Protiv naroda žestoke snage pozvani bit ćete. S njima ćete boriti se. Ili će oni islam primiti. Pa ako se pokorite, Allah će vam dati nagradu lijepu. A ako se okrenete, kao što ste se prije okrenuli, on će vas bolnom kaznom kazniti. Nije grijeh slijepcu, niti je grijeh bolesno. A ko se pokorava Allahu i njegovu poslaniku, on će ga uvesti u rajske bašće kroz koje teku rijeke. A ko se okrene, njega će kaznom bolnom kazniti. Allah je zadovoljan vjernicima koji su ti vjernost iskazali pod drvetom. On je znao šta je u srcima njihovim, pa je smiraj spustio im. A nagradit će ih i skorom pobjedom. I plijenom brojnim koji će oni uzeti. A Allah je silan i mudar. Allah vam je obećao plijen brojan koji ćete uzeti. I s tim je vama požurio. I ruke svijeta od vas je sustegao. Da bi to znak za vjernike bio i da bi vas on putem pravim uputio. A i plijen drugi koji niste uzeti mogli Allah vam je dao. A Allah zbilja može sve učiniti. A da su se nevjernici s vama borili, leđa bi okrenuli. I potom ne bi ni zaštitnika, ni pomagača našli. Prema Allahovom običaju, koji je važio i prije. A u običaju Allahovu nećeš naći preinake nikakve. On je taj koji je sustigao od vas ruke njihove i od njih ruke vaše usred Meke, nakon što vam je pružio mogućnost da ih savladate. A Allah vidi sve što vi radite. Oni ne vjeruju i od hrama svetoga vas odvraćaju i sprečavaju da kurbani vođeni do svoga mjesta dođu. A da ne bi ljudi vjernika i žena vjernica koje vi ne poznajete, pa da ih zbog toga pobili ne biste, te bi vas zbog njih sramota zadesila, a da ni znali ne biste. I da bi Allah u milost svoju uveo koga on hoće. Mi bismo vam ih dali, a da su se oni bili odvojili, mi bismo među njima nevjernike bolnom kaznom kaznili. Kad su oni koji ne vjeruju u srca svoja žest ubacili, žest doba paganskoga neznanja, pa je Allah smiraj svoj na svoga poslanika, vjernike spustio i na riječ bogobojaznosti njih obavezao, a te riječi oni jesu najpreći i oni su čeljad njezina. A Allah svaku stvar zna. Allah će zbilja obistiniti san poslaniku svome. U sveti hram ćete, ako Allah da, sigurni ući doista. Obrijani glava svojih i kosa pokraćeni, ne strahujući. A on je ono što ne znadoste znao, pa vam je i bez toga pobjedu blisku dao. On je taj koji je poslanika svoga s uputom i vjerom istinskom poslao da bi je nad vjere sve uzdigao. A dosta je da je Allah svjedok. Muhammed je Allahov poslanik. A oni koji su s njim, spram nevjernika su žestoki i među se samilosni. Ti ih vidiš kako klanjaju i ničice padaju. Tražeći blagodat i zadovoljstvo od Allaha. Na licima njihovim vidi se trag od padanja ničice. Takav je primjer njihov u Tevratu. A evo i primjera njihova u Inđilu. Kao stabljika koja je izdanak svoj, stablicu svoju pomolila, pa ga potom učvrstila. A zatim on tvrdne i ispravi se na svojoj stablici. Divljenje sijača izazivajući. A i da bi on rasrdio s vjernicima nevjernike. وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا Allah je obećao onima koji vjeruju i rade dobra djela. Oprost i nagradu golemu.